मरिया, भोले की भक्ति कर ले बीती जाए उमरिया। चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। बैजनाथ धाम शिव का बड़ा ही निराला, बैठे हैं शंभू वहाँ बन के कृपाला। बैजनाथ धाम शिव का बड़ा ही निराला, बैठे हैं शंभू वहाँ बन के कृपाला। गंगा जल भर के कांवरिया चलो रे, शिव को चढ़ा के मन निर्मल करो रे। भक्ति के मार्ग चलना प्राणी छोड़ना डगरिया, भक्ति के मार्ग चलना प्राणी छोड़ना डगरिया। चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। चलते चलते थक जाओ तो शिव को पुकारो, शिव ही रास्ता पार करेंगे शिव के गुण गाओ। चलते चलते थक जाओ तो शिव को पुकारो, शिव ही रास्ता पार करेंगे शिव के गुण गाओ। दर्शन देंगे शिव अपने शिवालय, बैठे हैं भोले बाबा अपने देवालय। भटकना मेरे मनुआ तू माया की बजरिया, भटकना मेरे मनुआ तू माया की बजरिया। चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये पावन धाम है, दर्शन के अभिलाषी पाते शुभ परिणाम है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ये पावन धाम है, दर्शन के अभिलाषी पाते शुभ परिणाम है। जो भी भक्ति करते उनके बनते सारे काम है, शंभू उनको अपना करके देते शिव धाम है। शंभू उनको अपना करके देते शिव धाम है। ध्यान में शिव का दर्शन कर चल शिव की नगरिया, ध्यान में शिव का दर्शन कर चल शिव की नगरिया। चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया, चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। भोले की भक्ति कर ले बीती जाए उमरिया, भोले की भक्ति कर ले बीती जाए उमरिया। चलो रे शिव धाम चलो कांवरिया। Special effects.